أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه چې اسما تلاوت کړه دا د سورۃ آل عمران د څوارلسم آیات څوارلسم ستر او اتلسم آیات پورې یعنی اولسم داخل دی اتلسم ته ودرېده. په دغه آیاتو کې الله عز وجل چې کومه خبره وس بیانې رب چې د ما قبل سره اول باید بیان سی بیا ترجمه ده. رب چې دا دی په لسم آیات کې کچیر استیس په یاد ده دغه سورت اغل سم نمبر آیات دغه دی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. ترجمه مشکړه وسیسه بزدی اغه کسان چې دی کافرن سیوی دی ولې هیڅ کله به دفاع ونه کې د دې اموال د دې اولادونه د دې د عذاب څخه د الله پاک اچي او دی د اور په لوزي یعنی الکه د دې د پاره مال او اولاد ذکر کړه چې دا د الله تعالی د عذاب څخه تا نس خلاصولای په دې منازیر خپل ځان ته کار سازي وک. نو دغه خبرو څخه دا معلومه شوله چې اولاد او مال دا چې دی دا د بی پیدې شی دی چې دوی پیدا نه کوي. الته خو ویل چې ولدا ستاج پانس کولای ستاج پاجی وکي د الله څخه خلاص کی. نو دا لازم وسو چې پالتو شی دی وس دغه پالتواری په صراحت بیانوي. مجتس طالبان په دې تعبیر زمکو وای دا تصریح به معول مزمنان شالت مخ کی زمنان مال میدل دل کی صراحتا در تر پور تکی چې دانو نه یواز اولاد دا نه یواز مال دا د خوان شین ګرد د رقم دي شپال تو شین دي په ورځ د قیامت په شو ندرځي کې ته په شو کې نکي استعمال د الله تعالی د پاری استعمال نکي. نو دا غیره به ته ما قبل سره چې تصریح به معول مزمنان الله فرمای زوینا شایسته کړه سوی دی لناس خلق لر حب و محبت الشهوات د خوندور شیان شهوات د خوندور شی ته ویل کیج. موږ ته خو په خپل اصطلاح کې شهوات خاص دغه ته وای چې د انسان د عورت سره اړه لري د مخ د خو عورت د دغه سره چې کوم اړه لري موږ وای دا پلان خاص شهوت سړی دی شهوت پرست دی دغه شیان وای شهوات ار د خوند شی ته ویل کیج. د چا او چا شهوت چې دی د مثال په تور پر عورت باندې تللی خاص دغه شیانو ته توجه وي. د چا او چا شاوت چې بیا دی خاص پر خېټه تل استرخان کې فکر دی چې استرخان دا روان دی چې اوس به کم نعمتونه پر کښې شول سي د دغه نعمتو دپاره د خلکو مېلمستیا ته بیا دعوت ته ځي ورځي خلکو ست نه یې ورته کړي دی ورځي بس طاقت یې نه کېږي خو دا شاوت پر ده باندې زور پر بل یوه باندې د سترګو شهوت زور د سترګو شهوت بیا دا معنی چې ما زیې تور پوړنی د مخه تېر سو دی پسې ګوري چې معلومات یې وکړي چې ځوان وه که سپین سر یې اته ده بیا دغه شهوت په مخه دی د سترګو دان یا شش مناظر دي ګوري دا راواړوه دا راواړوه دا راواړوه دا مناظر دي مطلب حسن منظر که د مخ د انسان یې او که نور شیان یې ښه موټر یې ښه تعمیر یې دغه ته د چا شهوت پر غوږ ولاړ شي سروزو ته یې موټر ته تر ورختو د مخه لاس ورنه باسي پلاغه ګانه دی ورته وایي غزل ورته وایي ریکارډ دا ورته سټارټ کړي بیا ورخیږي اوس خو چې دی شهوت یې هم الله تعالی دغسې ور ختم کړي دغسې درب به ووهله یو ډر ته درب به ووهی هی په موټر کښې اوس ورته وایي چې دغه دی چې شي تا چالان کړی تاسې لیدلې په دا موټرانو کښې درب درب به هلته د بل خونې څنګه یې اوس ورته وایه چې دا اوس سروز دی دا اوس خوند دی الله تعالی پسې مسخه کړي دا انسان د ده شهوت وار د وار انجیل کارټونه وخوند یې ورکوه کرا کرا کرا کرا ترقي ترقي بره دغسې مسخه سو اوس دغه ایله درب درست خوند ورکوي چې بل څوک په عذاب یې ده ته هم نه په پوهېږي چې ورته دا څه شی دی دا کوم طرز دی دا څوک څه وایي درته ده دغه شهوات دي دا ګرده د خوند شیان چې دی خوند پر اخلي نو الله په جمع ذکر کړله شهوات دا شهوتونو د خوند شیان زوینه ښایسته سوی دی لناسې خلکو له کوم کار حب و محبت و مینه کول الشهوات د خوندورو شیان که ته دا خوندور شیان چې یو څه په تفصیل سي ووایي نو به موږ په پوهېدلی چې دا ګرده د شهوت ته قسمه دي رب العزت اول د ښځې څه شروع کړ من النساء چې دا عبارت یې د ښځو څخه دا ښځې د خوند یو شی دی د دغو محبت ورته ښایسته دی والبنین دوهم تر ښځو زامن زامن هم ګوره د شهوت شیان سو انسان ته خوند ورکوي که شهوت خاص هغه د عورت په معنا وي نو زوی ته خو هغه مسله نه ده شهوت ته خوند شي دا خپل د زوی پر چا او چا دونه غالبه سوی زوی دا د زوی ښکنځل خوند ورکوي ورسه پلانې ته واسطه بابا بابا ورسه ادې ته واسطه پلار څه وڅکه دغه ښکنځل دی وښیي چې ادې ته وکړه ادې وښیي چې واده ته وکړه د زوی پر دا ښکنځلو خوند اخلي دا نو د محبت هغه اخرنۍ درجه ده د زوی پر ګناهو خوند اخلي زوی چې بل څوک زیری دی زوی ته تربیه نه ورکړي چې یو چپلاخه یې کش کړي د هغه سره خوشکه کړي کوچنی مؤمن دی دغه هم تا پر ځان بده ولګول اوس ورته وایه چې زه به هم کوچنی مؤمن در حواله کړم ستا مور به در څه وڅه کوي مره خوند درکوي دا خپل غه تا ته خوند درکوي دا بنین دغسې الله ذکر کړه والبنین او محبت د زامونو د زامونو دا په کوچنیوالي کښې مال ښکنځل یې خوند ورکوي په لویوالي یې غلطۍ و ګناه یو حرم پرستۍ خوند ورکوي پر ده باندې ګران دریم شی والقناطیر المقنطره والقناطیر دا لوی لوی مالونه غټ غټ مالونه دا قناطیر جمع د قنطار ده قنطار کې ډېر اختلاف د اهل لغتو سوی دي څوک څوک وایي زر دینار ته قنطار وایي نو قناطیر خو په زرو دینارونه دي څوک څوک وایي چې دا قنطار چې دی هغه چې د غوایي څرمن داسې کې لکه کاکاشه کاکاشه داسې یو رقم ظرف دی داسې جال دی معنی سری سری پروړ په کښې کښې وړي خورا غټ دی سپین ورو نو لیدلی دي دا د پاپوړو د امچورو خلکو نه دی لیدلی دلته د پاپوړو د امچره سره وړي سوی دغه هغه نه پوهېږي چې کاکاشه څه شي که پروړ ته وایي کش معنی چې پروړ په کښې کشی یو ځای کې نقل کوي نو دغه چې د غوایي د څرمنې څه دغسې شی جوړ کړي د سرو زرو یې ډکه کړي دغه ته قنطار وایي په بل لغت کښې نو په بل لغت کښې وایي اویا زره چې دي چې اویا زره دینار یوه دغه ته قنطار وایي خو به هر حال خلاصه د خبرې یې ده کې په زر دینار ترجمه کوي کې د غوایي په څرمن چې په ډکه سي په دغه یې ترجمه کوي کې په اویا زره دریمه یا دیناره ترجمه کوي خلاصه یې ډېر والی دي نو خو موږ به داسې ترجمه کوو والقناطیر دا ډېر مالونه المقنطره چې سره جمع سوي خره سوي دغسې په راوړه پر غورځوه دغسې په راوړه پر غورځوه که د دا اوس خلکو د تجارانو مالونه دا رقم وایي چې اوس هم خره کېدلی په خدای در خونې خې راوتلي وایي ته یو تعبیر په وکړه اووه زره لکه کالدار لس زره لکه کالدار دغه اوس ته باره خو دغه خرې دي قناطیر مقنطره دي دا خو جلا ده چې اوس بینک خوندې کړي دي د دې موږ ته نه رامعلومېږي چې کوټه څونه په ډکېږي دي خو دغه نه کدل نو الله وایي دغه قناطیر دا ډېر ډېر مالونو المقنطره چې سره جمع سوي حیات یې لکه د خوشیو ټپۍ په داسې راکې سره خره کوي دغسې خره کوي د دوغ محبت دا قناتیر مقنطره پسې الله تعالی تفصیل ورکوي چې دا نجی من الذهب د سرو زرو څخه سره زره دوغ نه خره کړي سه والفقده کې که د سپینو زرو څخه سپین زره دوغ نه خره کړي والخیل او یا اسان دا خیل چې دی د اسان دا هم دغه رقم دی د شهوات د قسمه څخه دی چې څوک څوک بیا د اسانو شوکي لکه پاچهانو د قومندانانو دغه خلک بیا د اس خوند ورکوي کوم اسان المسومه چې هغه تسویم سوي دا مسومه هم ډېرې معنی ولري یو معنی دا د المسومه د تسویمه څخه که تعلیم ته وایي تسویم د حیوانات تعلیم ته نو دا هغه اسان چې تعلیم یافتی د پروت رخ پر وکه اس پروت کوي مرتش کر سره په پویر نه چې په اس نو پروت څنګه کوي په دا جنگو کې د سکیل دا چوشک د دغه رو سره ورنیولې دغه دون شریط په زریج په داس غاسته کې زربین ته وی د مغزه کر سره تکان لا ده دې په دا جنگو کې څه غلي کده اخو اٹک پر کې د پروت ځخ پر کې د سی په دغه غاسته کې پرې وز چې برته د غاسته ځخ پر کې برته غورځي دا اس تاج میافته اسان د جنگ د فار روزل سیوي یا د غاسته د ساکیر د فار روزل سیوي دا بسکشي چې په کې اس ډیر ښه تعلیم اخلي نو الله پاک وي هغه اسان المسومه تربیه سیوي یا د سیما څخه که سیما علامه ته ویل کیږي بیا نو ترجمه دا ده والخیل هغه اسان المسومه چې دی نقشه سوي نقشه دوه قسمه ده یو هغه طبیعي نقشه ده چې گای گای لري د اس په دا دغه کې په دا تنګي کې د سپین شی دی لکه زموږ پوستیس په پښتو یا په اردو چې پنځه کاږي انګریزي پنځه نه یادوم دا نور پنځه دغه سی سپین داغي وجه ته چرګی وای وای دا چرګی اس دی په دا تنګي کې چرګی دی دا سپین هغه په عربي چې غره ورته وایي مرتیز باورې د په دا جباجو کې ډیر استعمالیږي نو دغه اس المساومه چې نقشه دار دی د طبیعت د خلقت لري الا نقشه کړی په تنګي کې سپین چرګی ورکړي دولتونه او حکومتونه چې بیا نقشه کوي چې دی لا په هغه وخت کې کورنګ بهانی نه غټ سوی دا حکومت چې په خپل کمند کې داخلي نو برا چراول بس د سیخ ورته سور کې په دغه سره سیخ باندې برا یو نقش پرو کې سات پر نوښته کې فرض ک 15 15 دا پر ولي کې یا فرض ک مثلا شپیتم ادا چې پر ولي کې په کتاب کې دی په دغه لمبر باندې درچ ا چې درڅ بیان د نفقه حواله ده چې د ته د سار د خاص مثلا 2 کیلو ور بشي د مخسن د خاص 1 کیلو کشمی شو غنه مراواله یا پرور ور حواله دغه د حکومت و دغه ته کته کیر ذخیره ته چې ذخیره ډکې نو دغه شیان ور کی چې مسجد د جنگ په وخت کې نو په خو باز کړو دلته پیری د شپې پر کولې په کوڅو غلې روړو کې بغیر زیاده نو نو دغه مساومه به دا معنی چې نقشه سوي یا د پترت تلاری پر تنګي یا د حکومت تلاری څخه پر اکونه چې باندې لمبر ور لیکل سوي نو دا اسان چې دا خو ار اس نه نقشه کیږي خو یو اس اس کیږي مس اس چې اصلي اس نو دغه اسان د هم د شاوات د قسمت څخه دی په دغه کې ګرځو مر مسروپینو د سوم بل معنی دا څړ د پیولو المساومه دا معنی لکه نیوی اغه زکات د سائمه حیوانات په هدايه کې به مونږ دلې سره څړکې نو ول خیل او هغه اسان المساومه چې په ولسی وي ش شخصي وي شایستای خلک وای دا رقم چاغه لکه اګي د کې دای څه خبره ته سو اس په دې اس نو مساومه درې قسم سو درې سره په اس کې استعمالیږي ول خیل هغه اسان المساومه چې تعلیم یافته سوي تعلیم ورکسوي المساومه چې دی نقشه سوي یا د خلقت یا د حکومت المساومه چې دی پیول سوي چاخ سوي دا یې بل والانعام او د چارپایانو څخه جمع د نعم ده نعم چارپای حیوان ته ویل کیږي اصلي په اوښ کې استعمال دي اوس نو اوښ وو غوی او پسه دا ګرد تر لاندې دي څوک بیا دغه شبکې د سرای سړی دي چې وشانې پسونه یې بس غویان ورته ولاړ دي والحرث او د کشت څخه کشتي بل چاته بیا کشت خوندل کی دا کشت نو عام سو چاته سر درخت خوندور کی باغونه کرلی دي درخت دي چاته بیا دغه سپالی از دی یا غنم دی یا جواری دی دغه کشتونو حبوبات او دانه چ کرل کیږي دغه کشت نو د تعالی او تعالی شپش یان یاد کړ کی رای حساب کی الله وی شایسته سیوی دی انسانانو را آیات سر ور حب و محبت از شهوات ده جه خوندور خوندور شیان و محبت ورته شایسته سوی دی خوندور شیان سوک دی من دال نسا یو شدی سوی والبنین دو هم زامن سوی والقناطیر المقنطره بل دا دیر مالون چه خرسی وی دی چه اغا نسره زر و سپین زر دی دا ادره والخیل المسومه بل دا نخشه سوی اسان دا تعلیم یافته سوی اسان دا ایت سلور والانعام بل دا چارپایان چې دا اوشان دي یا غوایی دي یا وسونه دي دا یې پنځه والحرس بل کښت بل دا کښتونه وشینګي یا یو دغه خوند ورکوي دا نه په خلکو پسې پاتې دي د چا طبیعت پر هغه د چا پر هغه باندې دغه که زهب و پنځه جلا حساب کې بارونه ګرسره اوغه دي د مسافر اوواته ته باره رسېږي نو اوس خدای شپږ شیان الله عز وجل ذکر کړل ذلك متاع الحياة الدنيا خلقته خدغه شایسته دی علاوه از ما پیس علاوه او دغه استاد رسول شیسه ذلك دا متاع دا د منفعت شي یعنی الحياة الدنيا د دې دنیا د ژوند دا فقط دغه دنیا پر محصور دی غي دنیا ته یو ندر سره زی حتا د لاس ساعت لا زوی در سخلاصي جيب کې اچي چې بابا ته کپن ورکی گټي وټي ګرځ د دجه پریولل خپل نکی استنجا په ملا صبر وی بارو غسل ور ورکم لا صاحب درا جری در واخل اوس ته چ خو گرد مستا او چ چ چ ته پیدا سو وی دا پلار ستا په خدمت وی خدمت دغه نو کی خدمت خو وک دا لاس لا نه په زیری وای بل کی استنجا ور وی نو دی ور و ام په بل می ز ته کی خپل هغه د ادب کار نکی چ خدمت دا به خپل ز دکی د خپل پلرو غسلونه په خپل ور لره ورکی بل څوک مور لک وی خپل پلار خپل یو کدا کار کج نه زو را ویش از کوم ته لاس ولا کرا څو ور ز په خپل خپل پلا پرابلم نو شخه و جم دغه سمال مال په ګرد زین را ګرځه خیرات خلا بلد الله دغه په سلاده ته ور و اور ول هر انسان ته چې ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک دغ متاع د منفعت شي ته ویل کی سره ګټ پر اخلي ذالک دغ متاع منفعت دی الحیات د ژوند الدنیا د دنیا د دنیا د دنیا سره اړل نه بالا نه ور هغه خبره په صراحت بیان کړ چې لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم جفا بد دي اموال د دې اولاد ژوند کې په لسم آیات کې ذکر شوی ونی خو نه در سره زین خو د دې دنیا د پاره پاتې شو دې کوم ستاسو اخرت ته ځي پس والله عنده حسن المآب والله الا عز وجل چدي عنده فنيزه ده حسن المآب شایست د مرجع دی مآب مرجع ته وای چې ساسړی ورځي لکه ګرد داس په بازار کې ګرځي ګرځي ګرځي مرجع او مآب او کم ځای دی او کورته خپل کورته چې راش خپل خونی ته چې نه نوځي دلته نو د پاره حسن مآب کورواله بستر ورته اواره کړي یا غشته در ناس ځای ورته سمي هغه وبې برابرې د خدمت د راحت شان ګرد برابر دی دغه ته حسن المآب ش مرجع چا دی ورته راځي شزه الله او ش مرجع جز ما سره دی کې ګټه زما څه به ګټه په اسانو په دغه شیانو کې نه ګټه کیږي چې تا محبت التی محبت را واړه ودا شاوات سز ما سره ک الله بر به حسن ما اپی دا کې زی او اولاد الت ندر سره راځي په ترجمه په ایر ذلک دا متاع الحیات الدنیا سو دنیا پر محصور سو والله الله چې دی عنده په نیز ده حسن المآب هغه شایسته مرجع دی شایسته مرجع ده د سبې چې جنت دی نو د د په رضا باندې کیږي د په محبت کیږي په حب شهوات نه کیږي دغه شهوات سره محبت څه معنی محبت دا دی چې د الله په لار کې نسته آس ولګیږي نسته مال ولګیږي نسته زی ولګیږي که الته مصرف شو نو خو د جسر محبت نه دی خو د الله سره محبت دی خو دا محبوب شي چې ګرد در الله جار کړل بارا جن الله حسن مآب وګټین وست خبر ادا سکی پسې چې د الله تعالی په وړاندې چې د حسن مآب دی دا نو چا ته ورکول کیږي چې د الله سره دغه محبت د شهواتو چې کوي و دغه ته ورکول کیږي که بل چاته دا بیان کی قل ورته ووایه ای نبی چې محمد علیه الصلاة والسلام ورته او نبی او ایا زه بیان وکم کوم ته چې ته بخیر په بهتر شي سره من ذلکم تر دغه مسکوره شیان دا چې ذکر سو تر دغه شې در و نه شایم وای دا استفهام تقریری دی یو چاته چې نو دا خبره دا رقم نه ده یعنی خو نو دا پیغمبر علی السلام زه دا شې در و نه شم یعنی خو نو در و به شم خمخه غوږ ته ونیسی چې در به چې در دغه شپږ شیانو چې کم شیان ذکر سو تر دغه ټول بهتري شی به تشته وشم چې دا غټه ورد قل تور توای ای محمد او نبی او دا اول امزل استفهام دی او نبی او ایا زه بیان او اخبار وکم کوم تیسته وی نه کوم یعنی وک به خیر په یو گټور شي من ذلکم تر دا غټور په من ذلکم کی خبر تیسته ز شیم حافظان است که ارسو کی اصل ته ز اشاره ده و او غم شار الیه چې ال تلر ذکر سوی دی یا ډیر ذکر سوی دا کوم چې دی دا د خطاب د فار راځي ګوره من ذالیکم من ذالی تر دوغ شیان کوم و تسه توام ته خپل مخاطب ته ګوره چې یو ناس دی ک ډیر نو قران خو خطاب ډیرو ته کی ګرد او مچ مسلمات کی من ذالی تر دغه شیان کوم و تسه توام یو امت نو دا مې در دې در ټول چې دلته جدا سپام سي ذالک ذالکما ذالکم خصوص په یاد قانون یې دغه دی اکه کما کوم دا چا په خاطر بدلیږي د مشاری الیه که د مخاطبینو سره اړه لري د مشاری الیه سره اړه نه لري هغه زادي هغه زا و زانی هغه دا که کما کوم دا د مخاطبینو سره اړه لري نو تاسو چې خاتمه وایست د قران کریم یا پلاخو خاتمه پر طرز قران وایست دا خو یو غمه چې د قران جلالي خاتمه خو دعا ده او پر طرز قران ویل کیږي دا باید د خلق امین پر وکړي دا د دعا په طرز باندې وایي دا یو خبره زده کی بل دادی ونحن على ذلك من الشاهدين کې شیخ وایي کې مدرس وایي کې طالب وایي کې حافظ راسي ته خدای مخلوق ناس دی ورته ونحن على ذلك من الشاهدين وصرت یو خو ځالیک خو نه اخ سړی خو لیکري دی خدای او په کې بار لیکي خو ته غو نه عقل لري خو ته ځان ته غټ غټ د بل رجې چې زه دونه قدر علم پنایم ما زی اس 10 سپورتي کې نور شان خو نو ګرد از ما زده نو دا زه کوم دی نو دا خو تخپل واره و چې ذلك من الشاهدين ولي مخاطبین ډیر دي که ستا مخاطبین یو سړی دی نو خدای سپاره کې ختم کړي د خدای مخلوق تر تناس دي ونحن على ذلك من الشاهدين دا څه به وایي چې مخاطبین ډیر که یو سړی ناس ستا خبره دی وسره بر او نحن على ذلك من الشاهدين بر نو بیا وایي نو يا وانا على ذلك من الشاهدين قلت نحن ويا دلت تشقد مش حاضران او بها خطاب دوغو خلق تكينو برا جمعك قلت لك دلت على باك اخذ الجمع كردي نو پیغمبر تور توه چې زه خبر در نکم تست به خیر په ډیر غټور من زال تر دوغ شیان کوم تست وایم دا در ته بیان نکم یعنی خو بیان یک انه غشتي هغه دغه للذین اغک سانوت ور اوس پیغمبر بیان کی براغه مشتاق بهترین شی راشي للذین اغک سانو لر اتقوا چې دوی تقوا کړی د الله څخه بیره دلی د الله اوامر پر ځای کړی د مناهی او اجتناب کړی نو چې شور کول کیږي عند ربهم پنځه د رب د دوی جنات باغونه دي ګوره نبی علی السلام دغه سباره ورته بیان کده الله ود ته وروشه ولا چې الله پکې ته ودی ته چورته هغه کسان چې تقوا کوي د الله په وړاندې چې شور کول کیږي جنات باغونه څنګه باغونه تجری من تحتها تجری بیږي من تحت د لاندې څخه هاده دا باغو د باغو تر لاندې څه معنی د مزکی په شکم کې یا د باغ څخه نمرات خوونی دي د باغ تر ونو لاندې یا په باغو کې چې بنګلی در کورو لاندې در کور لاندې د کور مخ یادی تکه سړی چې وای وای را ورلم د پلانې واجب شه ځای وو د دا کور مخ ته یواله بایدل نو تر بنګلو لاندې معنی واله دا مخ ته چې در بنګلو لاندې دا واله بایږي یا تر درختو لاندې چې هغه باغ دی د هغه تر درختو لاندې بایږي در دا په داسایی کې والی هم روانی نو شه خواند کې د ارغنداو خلک ولې صفت کې خپر باغ کې والی روانه د جاری د اوبه پکشي کې نو خدای هغه واجب ده خواند نو دغه سی باغونه دي تجری چې بیږي من تحت د لانی څخه هاده د باغو یعنی د درختو دراغه الانهار ولې بیږي او دی په دې ورو کې چې دا ورننه وځي دا باغونه الله ورلره ورکوي په دغه باغو کې د څو عمر د پاره دي مثلا د کال قرار دادی د میاشتې قرار دادی د یو خمش په دای کرایه شانو امختای د کال قرار داد د دوه کالو قرار داد درک الله وايي خالدین فیها خالدین دی به همیشه توپ کوم کې فیها په چا کې په دغه باغو کې دا د ابد د پاره دي دا بیا د کرایه مثلا نه د چیز نه راووس و ازواج او د دې د پاره سړی چې ګوره په باغ کې واله بیږي نو دا جنت خو جام مسوله یو باغ نه دی خو معلوم دار چې پر دنیا باندې یو میوه ده پکښې کېدن دا انګورو باغ به جلای د خرما ده به جلای د ګرینګي چې زردالو ده به جلای خو هغه میوه پکښې کېسته چې دلته په دنیا کې تا ګرځه ولا که خوړلې دي البته خو ارس میوه پکښې کېسته دغه نه باغونه دي نو خو بار د سری شهوت پورته کې د شهوت غم علی الته خوړلې و ازواج کوروالای وی دي الته دا چې موږ شزي ورته وایو همسر ورته وایي د مثال په تور د ژوند ملګری او ازواج جوړیږي د شیدې مطهره پاکه کړه سی ګوره مطهره لفظ استعمال کی مطهره خو د اسم مفعول سی غسل نو دا چې پاکه کړه سی د الله تعالی په پاکي پاکه کړه سی د چې څخه که ظاهري عیبونه دي که باطنی دي ظاهري عیبونه دا د مثال په تور شیدې ته پامیاشت کی یو قسم تکلیف فی شی جاغه چې حیز ورته ویل کیږي په کتابو کې بم ویلي عام خلګم په دې پیژ کالی دی بولې وای پلانې شو د په کالو کې ده معنی هغه مریضی کې ده نو دغه مریضی کې خود انسان زړه بار نه ورغواړي د جې خپل بدنم د یو تکلیف سره مخ دی مثلا بل نه جوړی چورت پیشل حیز بنی استحادت پر لاله لاس زکام دی چې بده د اختو ار پلاستیک دونه دونه ګور بره غورځي خدام دی انسان برن څنګه ورنځي کېږي خدای انسان هغه د زړه غشتنه نه یې ورسره دا ظاهری عیبونه ځینې شي ځکه حاله د مثال په تور خپل د ځان تصفیه او صفایي نشي کولای د ځان د خپل لباس پاک نشي ساتلی خدام یو ګندګي د ورسره دا ظاهری چټلی باطنی چټلی به دا دی په وس شوځي کې چې دی الله تعالی دې زموږ رستې مؤمنات شوځي وساتي په ګردو شوځي کې دغه د فحشا او د منکر شو وس پیر دغه د دې سره ګوته اړه ده هغه سره ګوته اړه فقط نومې د پیار پر یې شي په اردو باندې د خلک مینه او محبت ورته وای دا په ناروا توګه غختې دا به باطنی مرداري ده چې دې شوځي سره ملګری پر دې شته د سړي به خوشو کنه راځي چې دا د نور خلکو سره د مثال په تور د خپل محبت هغه خپل د زړه او پت ور سره ساتي نو دا خو بر اغلس و در شدن اغا دا جنت حوری چی جی پوغو که دا یو شیره نسته نه پا طول حیات و دی تا حیز ورزی نه زکام ورلر ورزی نه چی بیکیجی نه پا بلا نجوری نه دا رکم دا چی دا مثال پا طور خیره نه پیران بی حتی وی دا پروندی مغزه پا احجیس که رازی پا دا دوکی که ملمی رو نسون شفا پا دا بدن یسون دا دست نوم دا چی والا سور دست که برا با مکیجی جوری علا پاک دا غسی صفا کری دی چه اغا مغزه دا بدن غمانه که ارتو گره پکش که معلوم بسی صفایی تر دا غا اندازی پوری دا او اغا بلا صفایی باکنی چه ایچ بل جنتی که استرگی نوری چه کشت اغا زمان میره و پا خپل دا غا خواهن بانی دوغا نرازی دا چه دو دنیا حسین و جمیل زوانان ارتو کر که استرگی نور اولی نو مطهره دا غا مانه چه دیر پاک کره دغه د مزید سیغه استعمال کړی ده و ازواجن کوروالای وږي په دوغو باغو کې مطهره خور ډیر پاکی کړی سی د الله د طرفه څخه شنو چې دا باغونه دار کم میوه او دا شیزه او د دې خدای انسان ته دا ورلسه په قیامت باندې او د ابد پر ام کې گای دار کم باغ ته دی ورلکی د باغوان تن دی ترشی یا د مالک تن دی ترشی که د مالک اشنای راغلی و د باغ مالک چی څوک دی د باغوان تن دی تروشی برای دی گرد مرد دا انجوالا انجوزی ننوزی چایی سیز مروفت تم او اغدی و خورد گای بیدار کمی باغوان انجوالا را وستی د مالک تن دی تروشی برای ولکه بلکال رسو که دا باغوانی دونه مجو ولکه خوری لکه دا انجوالان چی بندارون چی دا کسا دا الت دا اللہ تا طرف پر اغدوان دی علاوه خورای چستا واس رسیج خورای رازی ام دی الله ته خواندور کی دغه به بل غټ نعمت چې دلته یاد کی چې دلته د باغوان د طرفه څخه ملایکه دي او د مالک د طرفه څخه دلته ناراضی نهسته ورې غدوان او رضا ده من الله د الله د طرفه څخه پر رضا والله بصير بالعباد انسان به وای چې اے الله زه به دلې تقوا وکم په ما به دغه شزي دا وسط مخکې ذکر سوله به نین زامون قناتیر مقنطره و د اسان و د اوشان و د کشت دا به ګرده زه په لغتوم ستا پلار کې به مصرف کړم مګر هلته به بره بدله رانه کول سي الله پاک په پای کې وعده وفرمایل والله بصير بالعباد والله الا پاک بصير دي بالعباد پر بندگانو د بنده یو کرده د الله پاک سره نه یریږي او نه دا رقم نه چالاوي زه به نه ووینم چې ګرده وینم ټول عباد وینم نو دا بدلی به ورکوم هم دا غره کړم اوس په دې آیات کې کوم کار وسو په هغه آیات کې ویل چې ولدا د دې دنیا سره اړه لري په آخرت کې پر شر نه درځي نو د آخرت لپاره به چې شي پر شر راځي هغه تقوا ده تقوا چې ته وکړې د متقیانو لپاره به تر دوغو شش شیان دي دا مازې پالتو شیان دي هلته نو اصلي شیان دي او هغه هم دا رقم شیان دي چې څوک یې درکوي چې څوک یې مالک دي هغه به راځي امبیې که ته دلته به زما یو عمل دا رقم نه وي چې د حسابه به وتلی ما به کړي الله پاک په پای کې دا درته چې والله بصیر بالعباد الله د عبادو په هر هر کار باندې لدونك دي بالعباد يعني بأفعال العباد بأسرار العباد ده بنده فهر هر سر بانا لا خبر دي ويني ينو فس متقي وسورك دي خو متقي وبارا خو بياز مش بتقوام سر دعوات زوائما چه زم لايم زم متقيم پیر صاحب وایي چې متقي خو نو زه یم خو چپنې ته مې وګوره ته سپو ته مې وګوره زما خلوت خانې ته وګوره هغه سنو زرغلو رنګو ته وګوره خدا خو تقوا ده ده نو دا بل سړی بیا وایي د مساتر مجاهد وایي بابا کښېنی کړه دلته دا موچ تقوا راته کې ته څنګه ته راتېر سي بیا ته ورته یو ټاک ساده غوږو سره زه وکړم چې بهره به ستا تقوا معلومه سي چې سال بدي دا تقوا زموږ د دین د خلکو د ګردو پر عملي دي یو هم ځان متقي معرفه کې بلم معیار مو نه دي معلوم الاخره معلوم کړي دي خو موږ نه دي معلوم کړي زه خپل ملایي د تقوا معیار بولم پیر صاحب خپل پیر د تقوا معیار بولم دا راکړه معیار اوس دلته بیانېږي چې زه به اوس صفات ته ذکر کوم چې متقي د اس کسان دي د جنتونو د دوه دي الذين دا حق کسان يقولون چه دي واي ربنا اننا آمنا ربنا اے رب زمر اننا بے شک مج آمنا مج خواد ایمان را وڑی دی اول دا دا ایمان خبر ذکر کرده دا ایمان خبر ولی ذکر کرده کافر تا عپا علا ایتس وقت نکی چه سوک چه کافری پر کپر جی مرسی والا و تالا جمع عاب کی چرازا جنات بس ما تبخشله دا جی امکان گر سرم است نیگو ناور معاپی نیگو کپر معاپی نو خود اول دا ایمان زری عور پیش کرده چه علا پاک ایمان خو میرا وری دا ایمان خدا دا ایمان دا خواب صادق ما وس نور شیان چې دی الله پاک ستا چې غواړم ایمان خدای لري چې هغه موقوف علیه د نیکی دی هغه خو ما کړی نو دی څه وای ربنا ای رب زمر ان به شک موږ امنه موږ ایمان را وړی دی فغفر لنا فغفر ته بخښه وکړه نه زمر د پاره د چیش بخښه راته وکړه زنو بنا د گناهو از موږ گناهو نه پر لجه مکړه بالا ک واړه گناهو نه جی ک کبیره جی بس الله پاک ته را ما دا اوله غشتنه خدا غس کو وقینا موږ وساتې اصلي خو وقی دي چې دا غچې کی اصلي خدای وکړي ما امر دی نه یو په عربي کې هغه کم تورې دي چې د پر دغه معنا ورلره ورکې د پیعل معنا سم ده مور لره ورکې پر هغه کی کی دي خو علال پک شکسي دا خو د عتب تفاره دی ماز وقی ته وساتې نه موږ عذاب د عذاب څخه النار د اور د اور د عذاب څخه مونږ خوندې کړو دغه خصو صفات دلته بیان کړل دغه د دې یو صفات دغه دعا سو چې اول خپل ایمان علا ته پیښی چې الله پاک مؤمن يم ایمان مې ادي راوړی دي نور نه د ګناو بخښه راته وکه او استاد عذاب څخه مې وساته چې هغه د اور عذاب دي دا یو الصابرین د څو صفات یې دغه دی پر لپسې چې د متقیق ذکر کی الصابرین دي صبر کوونکي دي د متقین کم صبر صبر درې قسم دي عمده اقسام ده درې یو صبر دی د د معصیت څخه د ګناه څخه بازار صبر کوي په ګردو ګناوي کې خوندونه پراته دي نو دغه ګناوي چې ته به د ځان سره مجاهده کوي د خپل نفس سره نفس ته به وایي چې دغه راحتونه خوستا ګرد خوښتې دا څه کوله کوي په دې کې د الله ناراضي ده کدا هیڅ خبره پیش د ګناوي ګرد د خوند شیان دي کنه اره ګناه چې ته دې خو خوند پکې دي نفس لذت پر اخلي اره ته به پر د بنجز لګا دا بنجز خو نه چې دي ګران دي هغه چې شي دي بنجز یا صبر دي صبر ته وکړي چې ګناه نه کوو بل د صبر شاخ چې دی هغه صبر پر طاعت دی عبادت نو اسانه کار دی خو وسه مثال په تور د زموږ تش په سپوپ کې کموالی ولې رالی خدا خوب خوش دی تر عبادت پر غالب سي عبادت په لغت وی خوب د لاس نه ورکی چې خوب ډیر مهم دی نو دغه چې دی ګوره پر طاعت هم صبر کول په طاعت کې مشکلات شته چې طاعت کې راپورته کېږي خپل د تو د بستر څخه خداګر د خلک چې د سینه دي چې د نور خلک د سپنجوري یا د الکوان دغه چې وختي دل ترازي د دوغه احمق دي د خوب په شیرنی نه پیږي ستا فکر کې دا دي چې زنه په د خوب تیر پیږي ما اهمیت باندې د دې خو ناصر نه خلاصي خپل خوب بکې د ار یو دغه نه قدر عقل لري چې خوب چې ما د بدن ضرورت دي مګر دې د ضرورت په لغت وي خو طاعت ال تبع توتیر نو د صبر په طاعت کې کې دایت وا دریم قسم صبر چې دی هغه په مصیبت کې دی مصیبت د غم په وخت کې سړی اٹکلول کیږي چې چا ته غم پیر سو پلار مړ سو د چا زوی مړ سو د چا کوروالا دغه د مثال په تورو پاسو د شیزي بیا خاوند وفات سو په دغه سی وختو کې کبه صبری ځنی کېدل د خدای د امر به امرې کوله بارونه ته پوسه چې معنا دی صبر نه لري هغه دی دغه خو هر څوک صبر مند چې غم نه ور پیش یا صبر په وخت کې د مصیبت صبر نو څه ته وایي ژاړي بن ژړا دوه قسمه ده یو دغه ده چې در سترګو وښکې بهیږي خو پراخ دی زیګر د مردی ته مثال وایم وایم چې سیرلی د خپلې مور څخه جلا کوي له سره کم کریږي وایم خو دا خو عقل نه لري خو سیرلی دی خو راکوي مګر د مور محبت جلا شي د پلار محبت جلا شي دی نو ژړا چې ده د پلار او د مور په جدایي کې دا طبیعي شی ده راځي چې ته بې صبري نه وایي بے صبری دیتا ویل کیږي چې بارد خدای شکایت کی خدای پاک په دادونی انسانانو کې بل در باندې ودرې دي زما پلار ته مړ بل در باندې ودرې دي زما مړ ته مړ دا خدای ز شکوي ویلې دغه سی نه کېنو یا و چې ما پلار نه مړ کې زه ولا کنه منځ کې زما پلار ویلې علا ابا دا نظام دی د ګرد خلکو پلارونه مړ کیږي د ګرد خلکو اولادونه مړ کیږي من یې مړ کیږي نو غم او حزن جلا دی چې پر راځي بے صبری جلا دا مسره ګډو چې کچا جړل ته وایي بے صبری کی بے صبری ویلې کی خدای فطرتي نقطه کته نه کیږي کله د خدای شکایت کا بره وای چې بے صبری کیږي نو صبر څو قسم څه درې پر طاعت سو د معصیت او د ګناه صبر سو پر مصیبت سو دغه صبر په متقی کې موجود دی درې سره او صادقین او دی رښتونی په خبرو کې رښتیا وای بس دا خپل چالاکی نه به پلانیت ته مې دروغ وویل، داسې مې خطا ایست، پلانیت ته مې بیا دروغ جوړ کړ، داسې مې خطا. بابا دروغ وای ویلی نو خو خود متقی نقشه صدق دی، خپل رشته عذر وړاندې کړه، برای کیسه دغه رقم و دغه سره پیښ شوه. دا نو دروغ به نه وای. اوس موږ د کشنیوالي څخه الکانو ته دروغ وښي په کورنیو کې، برای چې لوی سي دوړي اوسړي بیا موجه به درته وویل. ضرورت یې امن یې وسرمان که دی هغه کاپران چې وای خو یې ضرورت مې بونه، مسلمان یې بې ضرورته به راوایي. دا دی د ځان کمال بولي چې یاره چالاکه یمه، چالاکي یې بولي. صدق دی ول صدق ينجي والكذب يهلك، حديث شريف دا اشوال. والصادقين او دي رشتاوين كي راست بازي ترجمان مش تر راست باز کو رشتانه خاص په خبرو کې نه ده، عمل عمل په صداقت، انجواليه په صداقت، دشمنيه په صداقت، قرابت په صداقت، دي تر راست باز وي. يا رب لانه دي راست باز دي بر خلق دغه سوي مخ مخ دي شاي شاي در کوم نه دي چې چوا مخ دي هغه شاي چې چوا شا دغه مخ داس خلق په چمو باندې دا چمو نه کوي. دوست کې نه ځان در دوست، دشمن کې نه ځان په دشمن در تشکاره کې چل رقم پیری زده چې چا د ډرامې دغه دی کارکون دی دار کم. و صادقین او دا راس بازه، والقانتین او بل دی قانتین وی قنوت دی ته ویل کیږي چې انسان د بدن د لارې عاجزي چې پر اره خو باندې بیاځي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په شمایل کې وای، د په اخلاق کې وای، وای نبی علی السلام دا رقم بو کبچیر دی روان وای کبه سپنسری بډی او کند تر لاس ولې تر ازار تز ما کار دی. پیغمبر علی السلام نو چی استه که بابا ز خپل کار لره مت به ورزه التزام کار دی. پیغمبر علی السلام دوغه نو مچو دی غسر بتلوی چاغه کار ورجه ورکوې د سر د کور مخ جارو کېدل. پیغمبر علی السلام ورکوې بارز نیتلی. نو په مسلمان کې مسلمان وای دغه رقم دی لکلون رواشه چې پراره خوای اړه معنی دی شوخی نکي ده د الله په جن کې خبر کینو کې ورقانتین عاجز کوون کې تابعداران. خلاصه بر په تابعداري مشت ترجمه کو تابعدار چې خدای غو منچ په بدن کې عاجزیت د پرته د بل دغه صفات لري. والمنفقین او بل انفاق کوون کې د خپل مال څخه د الله تعالی په لار کې مصرف کوي. منفق مصرفون کې د خپل مال دا بل صفات بخیل معنی نه بل صفات. والمستغفرین والمستغفرين او استغفار كون كي مغفرت غشتن كي بالاسحار په پيشلميان كي اسحار جمع د سحر ده. سحر پيشلمي ته وي چې په دې نه جره چاو دي د تاسو په دوه مخه وخت چې د شپې اخر دي په دغه وخت کې د پاتيجي راکشني د الله تعالی څخه مغفرت غواړي. چاله پاک زما ګونه نه را معاف ک اوس په دغه آیات کریمه کې دا چې ولسم نمبر دي سو صفات بیان سو. الصابرين دا یو صفات د متقي. والصادقين دا بل صفات دوا. والقانتين عاجز كون كدا يدري. والمنفقين مال مصرفون كدا يتسلور. والمستغفرين بالاسحار دا ترغور دو رستكي او دا اسحاري ورسل ذكركي چه خاص تاب دي اجابت وقت دا غتين دي نور وقت خم على اجابت كي دا غا وقت بيخي اجابت تقريبي بولي الالا دا ترابط اعلان كي وي الالا پاك بلا كيب وسمات دا دنیا واسمان ترا تاكيج بلا كيب كي بيتي ندي مالو چه بلالك سوي چه بزنو كرا تاكيج دا غا سي برا اعلان كي چه وست يو چوك پورت سي وجه غالي چش غالي نو انو خاغه مشګر د بيدیو. نو دغه مستغفرین بالاسحار چې دی استغفار غشتونکي په پښلمن کې دا پنځه صفات دلته ذکر شول. مخکې ام صفات ذکر شو چې ربنا اننا امنا اول خپل د ایمان اعلان کې چې زه مؤمن ورسته فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار د دوزخ ته اوره ګرځم پر پناه وړ چې الله استاد اوره څخه می ساتي. دغه صفات په کښې کې بر په حقیقت کې دغه بار نو اصلي چې دی متقی دی د دغه د پاره هغه جنات دی د دغه د پاره هغه پاک پاک ښځې دی الله رضا ده. بالا په دعوه کې که زه ځان ته ثابتوم که زما دعوی او عمل مې نه یې غلطه ده، که پیر ځان ته ثابتي عمل یې نه یې دعوی یې غلطه ده، که بل صوفي ځان ته ثابتي مجاهد ځان ته ثابتي چې په کښې کې نه یې وایي غلطه ده. اصلي معیار دغسې یعنې د تقوا چې په کښې کې راله خلک دې نه مني دی متقی دی. دا خو لازم نه ده موږ خو که بیا تقوا کوله خامخا بیا ګرده خلک را دسخطي چې وو ته متقي بر زما طبیعت سم دي او که خلکو رد کړه زما تقوا زما طبیعت خراب دي. نو زما تقوا خو معامله ده الله سره ده، که ته رده یې که قبله یې، که تا رد کړه رد ولا کسي که دا اصلي تقوا وه نو او که اصلي تقوا نه وه پالتو مازې ټګي و ټګماري وه چې کې قبوله کې قبوله ولا کسې نه ستا په رد رد ده نه ستا په قبول قبوله ده. لکه یو چا چې د مثال په طور روژه نیولي هغه د روژې د اولې ورځې روژه چې ده د یو ملک روژه یې د بل نه یي دا بل یې ورد کې بره دی جنګ اوس ورته چې جنګ ولي که تا د ده دپاره نیولې ده خو د خدای دپاره به نیولي نو خو ده به رد کړي دی چې قبولي کې به رد څه شي کېږي خو د دې قبول نه قبول د الله سره اړه لري که دی ردي کې قبلي ورته زما روژه ده هغه بیا ستا کار دی غلطه بوجه گناه بوجه شي چې بوجه ما خدا غدنی بوجه پر پوست استاد پاره منو دنی بوجه ده الله ده پاره. ار عمل چې د دین یې چې د الله عز وجل د پاره سي د خلکو رد او د خلکو قبول ستا پر دماغ باید اثر ونه کړي. باران ته پوسوې چې زما معامله واقعي ده الله اثر ده که دی ردی کې قبلې خوا دې پر ما باندې تاثیر نه کوي. تقوا هم دغه رقم ده چې پیدا دې کړه د خلکو قبول و رد ته بیا ضرورت نه لري. الله دغه نعمتونه پر در کوي. الله عز وجل دې زموږ څخه قبول کړي دغه عملونه چې موږ یې کړو دغه نعمتونه دې الله را لره. واخر دعوانا.